ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडसाक्षी बृहदारण्यक उपनिषद उद्गीत ब्राह्मण के 24वें कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें पूर्व में प्राणोपासना की चर्चा थी चल रही थी। बागादि इंद्रियों को परित्याग कर प्राण की ही उपासना करनी चाहिए, क्योंकि बागादि इंद्रियां जितने भी थे उद्गान कर्म में समर्थ नहीं हुए, और मुख्य प्राण के पास उद्गान करने लगा तो असुर लोग जैसे बेदी करने आए तो स्वयं नष्ट हो गए। जैसे मिट्टी का ढेला किसी पत्थर के टकराने जाता है तो स्वयं नष्ट होता है, तो मुख्य प्राण के पास असुर माने आसक्ति रूप असुर नष्ट हो गए, इसलिए मुख्य प्राण की ही उपासना करनी चाहिए, वो भी समष्टि रूप से, बेष्टि नहीं, बेष्टि में नहीं, समष्टि रूप से प्राणो हम ऐसी दृष्टि से उपासना करनी चाहिए, हम प्राण रूप से उपासना करनी चाहिए। तो यही यहां पर चर्चा चल रही थी। इस विषय में एक शपथ के द्वारा सिद्ध करते हैं कि मुख्य प्राण की ही उपासना होनी चाहिए। एक ब्रह्मदत्त राम के चिकितान के युवा पत्य संतान थे ब्रह्मदत्त नाम, उनका नाम था ब्रह्मदत्त और पूर्वज का नाम था चिकितान। चिकितान के युवा पत्य संतान को चैकिता ने यह बोला हुआ है। वो यज्ञ के बाद में माने उद्गान किया, उस यज्ञ में उन्होंने उद्गान किया है तो यज्ञ के बाद में पश्चात उस सोमरस को भक्षण करते हुए, सोमरस को पीते हुए ब्रह्मदत्त चैकिता ने कहा माने अन्य ऋषियों के सामने कहा कि तस्य राजा मूर्धान विपद, उस मेरे सिर ये जो सोमरस है राजा सोम मेरे सिर को गिरा देवे, यदि मैंने मुख्य प्राण को छोड़कर के अन्य किसी देवता से उद्गान किया हो तो, ऐसा उन्होंने शपथ किया ये कहते हैं। यदि तो अयस आंगिरसो, उसका जो विश्वसृज नाम का यज्ञ होता है उसमें उद्गाता उद्गाता का नाम हो जाता है अयास्य आंग्रस नाम पड़ता है उद्गाता का, वो अयास्य आंग्रस एक ब्रह्मदत्त का ही विशेषण है वहां, तो उसने ये बोलता है या मुख्य प्राण से अतिरिक्त प्राण के द्वारा मैंने यदि उद्गान किया हो तो उस मेरा सिर ये सोमरा माने मेरे सिर अलग कर दे गिरा दे वे। माने इससे सिद्ध होता है कि श्रुति बोलती आगे बाचा चहे प्रसा प्राण उद्गायत, उस ब्रह्मदत्त चेकिदान ने वाणी के सहित प्राण से ही उद्गान किया है, अन्य देवता से उद्गान नहीं किया है। यदि अन्य देवता से उद्गान किया होता तो ऐसा शपथ नहीं करते हो, ये सिद्ध हुआ। इसके टीका से चल रहे थे, भाष्य तो हो गया था, टीका में है उच्चते के आगे टीका है। प्राणाद वाक् संयुक्ताद अन्यन अयास्यो यद उदगा यद यदि उदगायति संबंध कथम पुनर् अनृतवादित्वं प्राप्ति इति उच्यते, से आगे जो भाष्य में उच्यते उसके आगे की टीका है। प्राणात् वाक् संयुक्ताद, वाणी से संयुक्त प्राण से अन्यन माने इस दोनों से अतिरिक्त रूप से प्राण से अन्यन आयास्यो माने आयास्य ब्रह्मदत्त का ही नाम है यहां, क्योंकि वो विश्वसित नाम के एक में जो उद्गाता होता है उसका नाम आयास्य आंगिरस नाम पड़ता है ऐसा। तो यदि उदगा अन्य से द्वारा उद्गान यदि किया हो तो मेरा सिर गिरा देवे ऐसा। ननु अयास्य आंगिरस शब्द वाच्यो मुख्य प्राणो देवतात्वात् न उद्गाता भवितो उत्साहते तत्र। कहते देखो अयास्य आंगिरस शब्द का वाच्य जो होता है ना मुख्य प्राण, वो देवता है, वो उद्गाता नहीं हो सकता। अयास्य आंग्रस मुख्य प्राण का नाम है वो, तो उद्गाता नहीं हो सकता, उद्गाता ब्रह्मदत्त नहीं हो सकता, अयास्य आंग्रस ऐसा नहीं हो सकता, न भवितो उत्साहते होने में समर्थ नहीं होता। इस शंका आने पर उत्तर दिया मुख्य करके भाष्य में कहा मुख्य प्राणाभिधायक न आयास्य आंग्रस शब्द न अभिधीयते, मुख्य प्राण का अभिधायक वाचक उसी शब्द के द्वारा आयास्य आंग्रस शब्द न अभिधीयते किसको, विश्व सृजाम पूर्व श्रीराम सत्रे उद्गाता सह, यही कहा। विश्वसृज माने पूर्व ऋषि हुआ जो सत्र था, विश्वसृज नाम का सत्र यज्ञ था, उसमें उद्गाता का ही नाम है अयास्य आंगिरस, उसी का नाम है। तो अन्य देवतांतरेण बाघ प्राण व्यतिरिक्त उदगायत उदान, यदि अन्य देवता माने बाघ प्राण सहित वाणी के सहित प्राण से अतिरिक्त देवता से यदि उद्गान किया हो तो मेरा सिर गिरा देवे, ऐसा बोल रहे हो, ये कहना है। ततो न हम, ततो अहम न अहम अंधवादी श्याम, यदि अन्य देवता से उद्गान किया तो मैं झूठ बोलने वाला हो जाऊंगा, अंधवादी हो जाऊंगा। तस्य मम देवता विपरीत प्रतिपत्तुर, उस मेरा देवता को विपरीत ज्ञान प्राप्त करने वाले मेरे मूर्धानम विपात हेतु, विपात हेतु का मेरे सिर को गिरा देवे उस राजा, ये कहा। इतम शपथम सकारा, ऐसा शपथ किया, ये कहा। ठीक आगे कहते हैं, उक्तार्थ दार्ढ्याय उक्तम उपसर्ति, अवतरण भाष्य में कहा था उक्तार्थ, उक्तार्थ दार्ढ्याय ये कहा था, उक्तार्थ दार्ढ्याय आख्यायिका आरभ्य थे, अवतरण भाष्य में कहा था, उसी को यहां समापन करते कहते हैं। अवतरण भाष्य में कहा था उक्तार्थ दार्ढ्याय आख्यायिका आरभ्य थे कहा था, उसी पूर्वोक्तवाद जो प्राणोपासना है उसी को दृढ़ करने के लिए आख्यायिका आरंभ करते करके ये मंत्र में आख्यायिका आरंभ किया था, वही जो कहा था उसको उपसंहार करते इति कहा। इति विज्ञाने, ऐसा विज्ञान होने पर प्रत्यय दार्घ्य कर्तव्यताम दर्शाई थी, प्राण के द्वारा ही उपासना हुआ है यहां, अन्य से नहीं हुई, ऐसा विश्वास दिलाते हैं श्रुति, दिलाती है श्रुति, एक कहा। ठीक है, हमें कहते हैं उक्त रीत्या शपथ क्रियाया प्राण एव उद्गीत देवता यस्मिन् विज्ञाने प्रत्ययो विश्वास तस्य इत्तार्ढ्यम् तस्य कर्तव्यताम आख्यायिकया दर्शयति श्रुति इति यावत् कहते हैं। उक्त रीत्या, बताए गए तरीके से शपथ क्रियाया, शपथ किया यदि मैंने मुख्य प्राण को छोड़कर के अन्य देवता से यदि उद्गान किया हो तो मेरे सिर गिरा देवे, ऐसा शपथ है। तो उक्त रीत्या शपथ क्रिया, उस बताए गए तरीके से शपथ क्रिया के द्वारा प्राण एव उद्गित देवता इति अस्मिन् विज्ञाने, प्राण ही उद्गित देवता है, उद्गित का देवता प्राण है, उद्गान का देवता प्राण है, इति अस्मिन् विज्ञाने ऐसे विज्ञान में प्रत्ययो विश्वास, ऐसे विश्वास करने के लिए तस्य यद्दार्ढ्यम् उसके लिए जो दृढ़ता है तस्य कर्तव्यताम आख्यायिका दर्शयति, आख्यायिका दर्शय उसी कर्तव्यता को आख्यायिका के द्वारा श्रुति दिखाती है, दर्शयति श्रुति इति यावत् श्रुति दिखाती है। आख्यायिकार्थस्यैव वाचा इत्यादिना उक्ते पौनरुक्तम् इति आशयः, आख्यायिका का अर्थ जो आख्यायिक में कहा हुआ अर्थ को ही, आख्यायिका अर्थस्यैव वाचा इत्यादिना उक्ते, आगे वाचा च हेव स प्राणेन च उदगायत, यह अंतिम जो कंडिका में अंतिम में दिया हुआ है, यदि आख्यायिका के द्वारा ही इस शब्द के द्वारा के आख्यायिका ही दोबारा कथन करना हो तो पुनरुक्ति होगी, पहले आख्यायिक के बारे में हो गया फिर आगे वाचा च हेव स ये प्राणेन च उदगायत जो कंडिका भाग है तो ये इसके द्वारा उसी को कहना हो तो पुनरुक्ति होगी, संज्ञा करके कहते हैं। तम कहा, भाष्य में कहा तम एवं आख्यायिका निर्धारित मतम, जो आख्यायिक के द्वारा निश्चय किया गया जो विषय है उसको श्वेन वचसा उपसंग्रहति श्रुति, ये श्रुति वाक्य है, आख्यायिका से हट करके श्रुति बोल रही है, कौन कौन वाक्य है, वाचा च ही एव स प्राणेन च उदगायत, ये श्रुति बोल रही वहां आख्यायिका चला करके और श्रुति आख्यायी से हट करके श्रुति बोल दे, उस व्यक्ति ने वाणी सहित प्राण से ही उद्गान किया है, नहीं तो ऐसा शपथ नहीं करता, वो शपथ किया है उसने, यदि मैंने प्राण से अन्य देवता से यदि मैंने उद्गान किया हो तो मेरा सिर गिरा देवे, ये कहा। इसलिए कहते हैं वाचा च प्राण प्राधानया, वाणी कैसे जिसमें प्राण की प्रधानता है, वाणी गौण है उद्गान में, वाचा च प्राण प्रधानया जिसमें प्रधान प्राण है, गौण है वाणी, ऐसे प्राण के द्वारा ही प्राण है, वाचा च मैंने प्राण प्रधान है या वाचा, प्राण जिसमें प्रधान है ऐसे वाणी और प्राण के द्वारा, स्वस्य आत्मभूतेन अपने स्वरूप भूत जो अयास्य आंगिरस उद्गाता, जो अयास्य आंग्रस उद्गाता का नाम है, विश्व सृज नाम के यज्ञ में उद्गाता को अयास्य आंग्रस कहते हैं, वो उद्गाता उदगायत इति ऐसो अर्थ हो निर्धारित है शपथ है ना, यही अर्थ है निर्धारित किया है शपथ के द्वारा, ये कहा। टिप्पणियां एक और दो है भाष्य में, अयास्य आंग्रस मैंने ये तत् नामा, ये उद्गाता का विशेषण है यहां, इस नाम का जो उद्गाता था जो ब्रह्मदत्त जयकितायन वहां उद्गाता बना था, विश्वसृज नाम का यज्ञ था, जो विश्वसृज नाम के यज्ञ में उद्गाता का नाम अयास्य आंग्रस पड़ जाता है, ऐसा यही है, तो ये तत् नामा बोल दिया आंग्रस उद्गाता, आगे उद्गाता उदगायत है ना, माने साम उद्गानम कर उद्गायत करता, साम गान किया उसने, क्या किया वो ब्रह्मदत्त ने, साम गान किया, यही है साम उद्गानम कृतवान, शाम का उद्गान किया, यही अर्थ है। ठीक है, मैं कहते हैं इसको शपथ से स्वातंत्र अप्रामाण्य भी, शपथ स्वतंत्र रूप से प्रमाण नहीं होता, क्योंकि प्रमाण तो श्रुति आदि के द्वारा प्रमाण होना है, शपथ स्वयं प्रमाण नहीं है। शपथ से स्वातंत्र अप्रामाण्य भी श्रुति मूलतया प्रामाण्यम सिद्धति, श्रुति मूल होने से प्रामाण्य सिद्ध होता है, क्योंकि श्रुति स्वयं बोल रही है आगे जाकर, बाचाते ही प्राण है ना उदगायत, ये श्रुति बोल रही है। इसके द्वारा सिद्ध होता है कि शपथ स्वयं प्रमाण न होने पर भी श्रुति मूल होने के कारण, उसके मूल कारण श्रुति है, श्रुति में उद्गान के विषय में कहा है, और श्रुति स्वयं इस कंडिका के अंतिम में बोल रही है बाचाचा ही है वह सब प्राण है उद्गार, श्रुति वाक्य है, ये कहानी से हटकर श्रुति वाक्य है, श्रुति बोल रही है। शपथ से स्वातंत्र अप्रामाण्य भी, शपथ जो होता है स्वतंत्र रूप से प्रमाण नहीं होता, एक मनुष्य की वाणी है शपथ, शपथ कर रहा है मानव बोल रहा है, स्वतंत्र प्रमाण नहीं है, न होने पर भी श्रुति मूल, उसका मूल श्रुति है, श्रुति के आधार पर बोल रहा है वो, इसलिए प्रामाण्य, शपथ भी प्रमाण होता है श्रुति मूल होने से सिद्धति, ये सिद्ध होता है। कहा सात की टिप्पणी में कहा इसको पूर्व पक्षी शंका करता टीका में टिप्पणी में, ननु शपथस्य स्वयमेव मानत्वात्, शपथ स्वयं प्रमाण है, न श्रुतेर अपेक्षा, श्रुति की अपेक्षा नहीं है शपथ को, स्वयं प्रमाण है, पूर्वादि की शंका है। ननु शपथस्य स्वयमेव मानत्वात्, शपथ स्वयं ही प्रमाण है, प्रमाण होने से न श्रुतेर अपेक्षा, श्रुति की अपेक्षा नहीं है शपथ के लिए, न ही मानम मानांतरम अपेक्षते, एक प्रमाण दूसरे प्रमाण की अपेक्षा रखता है ऐसी बात नहीं है, शपथ स्वयं प्रमाण है, उसके लिए श्रुति की अपेक्षा क्यों रखेगा, वो स्वयं प्रमाण है, न कि एक प्रमाण अपने सिद्धि के लिए दूसरे प्रमाण की अपेक्षा रखता हो, ऐसा तो नहीं होता। ये शंका आ गई तो इसको उत्तर पे कहा शपथ से स्वातंत्र अप्रामाण्य, शपथ जो है ना स्वतंत्र रूप से प्रमाण नहीं है, ठीक है बताया, फिर भी श्रुति मूलक होने से प्रमाण है, ठीक है। टिप्पणी में कहते हैं तस्य ही माने शपथ से ही, जो शपथ है वह स्मृति आचार्योर अन्यतरस्य वेद मूलत्वात्, माने ऋषि वाक्य, स्मृति माने ऋषि वाक्य है, ऋषि बोल रहे हैं यहां शपथ कर रहे हैं, और आचरण भी है, स्मृति आचार्योर अन्यतरस्य वेद मूलत्वात्, जो ऋषियों का वाक्य होता है अथवा आचरण होता है, दो होता है उपदेष्टा में, दो है ऋषियों में, एक तो आचरण होगा दूसरा उपदेश करेंगे वाक्य होगा, उसके पीछे श्रुति जरूर होगी, क्योंकि कई प्रमाण ऐसे है, यद्यपि शास्त्रों में छह प्रमाण की चर्चा है, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और अर्थापत्ति, अनुमान अर्थापत्ति शब्द अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, यही चर्चा होती है, किंतु इससे अतिरिक्त माने शिष्टाचार भी प्रमाण मान करके व्यवहार होता है, शिष्टाचार एक प्रमाण है, वो वेद मूलक शास्त्र मूलक है, हमें पता नहीं, हम शास्त्र नहीं पढ़े हैं, किंतु बड़े लोग जैसा करते हैं वैसा हम करने लग जाते हैं, शिष्टाचार एक प्रमाण है, उसके पीछे शास्त्र है, शिष्ट पुरुष बिना शास्त्र के ऐसे मनमाना ढंग से चलते नहीं है, तो शिष्टाचार प्रमाण होता है। तो यहां पर प्रमाण कैसे सिद्ध होता है, तो कहा तस्य ही माने शपथस्य, जो आज एक ऋषि शपथ कर रहे हैं कि मैंने यदि मुख्य प्राण को छोड़कर के अन्य किसी अन्य से ये किया हो, मैंने उद्गान किया हो, तो मेरा सिर गिरा देवे, वो जो सोमराज ऐसा बोल रहे हैं, तो इसका मतलब शपथ जो होता है ना, तस्य माने शपथस्य ही स्मृति आचार्य और अन्यतरस्य, और एक स्मृति है, ऋषियों की स्मृति है, ऋषि लोगों के स्मरण है ये शपथ, और अथवा आचार है, आचरण है, ऋषियों का जो वाक्य होता है अथवा आचरण होता है वह अन्यतरस्य, दो में से कोई भी हो, ऋषियों का वाक्य हो चाहे आचरण हो, माने दो तरह से उपदेश देते हैं ऋषि लोग, एक तो शब्द बोलेंगे ऐसा करो ऐसा करो, शब्द होगा, एक स्वयं आचरण करके दूसरे को लगाते हैं, दो ही होता है। तो तस्य ही माने शपथ से ही स्मृति आचार्य, स्मृति माने ऋषि वाक्य, और आचरण भाई ये दोनों में किसी एक, दोनों कोई भी हो, वेद मूलत्वाद, वेद मूलक है, शास्त्र मूलक है, कहीं ना कहीं वेद में है तभी यहां आचरण करना है, ऐसा ऐसा होता है, मूलत्वाद एवं मानत्व, वेद मूलक होने से मान होगा, स्वतंत्र प्रमाण नहीं होता ये प्रमाण, मानत्व स्थितम, जैसे आजकल कोई भी शपथ ले लेते हैं किंतु प्रमाण नहीं माना जाएगा उसको, क्यों, अपने ढंग से मनमाना ढंग से शपथ लेते हैं, कोई झूठ गवाह देने जाते हैं शपथ करते हैं वहां कोर्टों में, किंतु होता है क्या, वो शास्त्र मूलक नहीं है, जो शास्त्र मूलक वेद मूलक होने से ही प्रमाण होता है, कहा पूर्वतंत्र, पूर्वतंत्र माने पूर्व मीमांसा में ऐसा कहा है, शपथ को भी प्रमाण माना जाता है, इसे ऋषि वाक्य अथवा आचरण पूर्वक माने वेद मूलक हो तो वह शपथ भी प्रमाण माना जाता है, ये पूर्वतंत्र माने पूर्व सिद्धांत, पूर्व मीमांसा वहां पर निश्चय किया है। तो स्मृति आचार्य कहा था, स्मृति माने ऋषि वाक्यम, सफल जो है ना ऋषि वाक्य, अथवा आचरण, ये दोनों में से कोई भी हो, वेद मूलक होने से ही प्रमाण होगा, स्वतंत्र प्रमाण नहीं माना जाता है शपथ को, ये कहा। आगे तीन ऐसे कांडिका आने वाले हैं जो प्राण के विषय में, उसको जो धन को जानता हो, प्राण को धन को जानता हो, प्राण के सुवर्ण को जानता हो, प्राण के प्रतिष्ठा को जानता हो, वो भी धनवान होगा और सुवर्णवान होगा, प्रतिष्ठावान होगा, ऐसा यहां ये अवान्तर फल बताना है। मुख्य फल तो प्राण उपासना करने का हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त होना है, या आनुषंगिक फल बताने के लिए तीन आगे मंत्र आने वाले हैं। मंत्र है आगे, तस्य एतस्य साम्नो यस्वं वेदः भवति हास्य स्वं तस्य वैश्वर एव स्वं तस्माद् आर्तुज्यं करिष्यन् वाचीश्वरम् इच्छेत तया वाचा स्वरसंपन्नया आर्तुज्यं कुर्यात् तस्माद्यज्ञे सर्वंतं दिदृक्षन्त एव अथो यस्य स्वं भवति भवति हास्य स्वं य एवं एतत् साम्नः स्वं वेद तस्य एतस्य साम्नो यः स्वं वेद भवति हास्य स्वं तस्य वैश्वर एव स्वं तस्माद् आर्तिज्यं करिष्यन् वाचीश्वरम् इच्छेत तया वाचा स्वरसंपन्नया आर्तिज्यं कुर्यात् तस्माद्यज्ञे सर्वन्तं दिदृक्षन्त एव यस्य स्वं भवति भवति हास्य स्वं य एवं एतत् साम्नः स्वं वेद हा प्रसिद्ध है। हा माने प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध बात है। तस्य माने अप्राणस्य, जिस प्राण की उपासना चली थी उसी प्राण का। तस्य शब्द से पूर्व सर्वनाम है, पूर्व परामर्श करेगा, पूर्व में प्राण की चर्चा चल रही है। तस्य माने प्राणस्य, उस प्राण का। हा माने प्रसिद्ध है, उस प्राण का जो है। एतस्य साम्नो यः स्वं वेदः, तस्य एतस्य उसी इसका, तस्य एतस्य उसी इसका, किसका? प्राण का। जिसकी चर्चा चाहिए वही आप, वही इस यह प्राण है इसी का। तस्य यतस्य दोनों समानाधिकरण षष्ठी, उसी इस प्राण का, मुख्य प्राण है इसका। सामनो या सोम वेद, और सामना भी उसी का विशेषण है। प्राण को पहले साम शब्द से कहा था, तो साम रूप जो प्राण है इसी का, सबके साथ समान है, इसलिए को साम कहते हैं। माने छोटे छोटे जंतु से लेकर के बड़े से बड़े तक समान है, सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए उसको शाम कहा जाता है प्राण को, ऐसा कहा था पूर्व में। ये तीनों षष्ठी को एक साथ करना, प्राण का विशेषण। तस्य एतस्य साम्नः, सामन शब्द का षष्ठी साम्नः हो जाता है, जैसे महिमन, महिमन शब्द का महिमना हो जाता है, महिमा षष्ठी। इसी प्रकार तस्य एतस्य साम्नः, उसी साम का माने प्राण का, या साम है ये उस प्राण का। यह स्वं वेद, जो व्यक्ति इसका स्व को जानता हो, स्व माने धनम, स्वं धनम, धन को जानता हो, क्योंकि सोम ज्ञाति धनाख्यायम सूत्र में स्व शब्द का चार अर्थ किया हुआ है। स्व माने स्वयं होता है, और आत्मीय आत्मा, आत्मीय और धन और बंधु, चार होते हैं, ऐसा हो जाता है। तो यह स्वं माने धनम, उस साम के धन को जो जानता हो, वेद जो जानता हो, ये कहा। तस्य है ये तस्य सामना षष्ठी है। हा तो प्रसिद्ध है, अव्यय है, उसी साम का, क्यों सबके साथ समान है, इसलिए प्राण को साम कहा जाता है, साम बोला जाता है उसको, ऐसे साम का, प्राण का। यह स्वं वेद, यह कोई, जो कोई भी हो, यह जो व्यक्ति स्वं वेद, स्वं माने धनम वेद, उसके धन को जो जानता हो, प्राण का जो धन होगा उसको जो जानता हो, भवती आश्य स्वं, इसको भी धन हो जाता, अश्य स्वं भवती, इसको भी धन हो जाता है, किसको? जो जानने वाले को, प्राण को, प्राण के धन को जो जानता हो, अश्य स्वं भवति, यह प्रसिद्ध है, इसको भी स्वप मिलता है, धन मिल जाता है, ये धनी हो जाता है। ऐसा क्या है वो प्राण का धन, क्या है जिसको जानने पर धनी हो जाना है? कहते हैं तस्य वही स्वर एव स्वं, उस प्राण का जो धन है स्वर है, स्वर है, वर्णोच्चारण में स्वर ध्वनि, या स्वर माने ध्वनि, ध्वनि ही स्वर है, उसका धन है। तो जीव प्राण के धन को समझता है, इसको भी अच्छी ध्वनि होगी, यही धन मिलेगा, अन्य धन नहीं मिलना है, यहां स्वर मिलेगा, मान स्वरवान होगा, संगीत में अच्छा बनेगा, स्वरवान होगा, यही कहते हैं। ये कहा तस्य है यतस्य सामनो या सौम्वेद, उस इसी शाम का, जिस शाम की चर्चा चल रही थी, ये षष्ट्यंत है, तीनों एक है, शाम माने प्राण, यहां उसी शाम प्राण का, यह सौम्वेद जो सोम को, स्व को जानता हो, स्व माने धनम, धन को जानता हो, भवती अस्य स्वम, इसको भी स्व मिलेगा, ये भी धनवान होगा, स्वम भवती, ये स्वयं धनवान हो जाता है। क्या है वो प्राण का धन, तो कहा तस्य माने प्राण से भाई प्रसिद्ध है, भाई प्रसिद्ध है, स्वरएव धनम, स्वर ही धन है उसका, स्वम स्वरएव स्वम, माधुर्य जो कंठ में माधुर्य होता है वही प्राण का धन है, स्वर स्वर है स्वम। तस्मात आर्तुज्यम करिष्यन, इसलिए जो ऋत्विक कर्म करने वालों को ना स्वर की अपेक्षा होती है, उसको स्वर अच्छा स्वर होना चाहिए, कंठ माधुर्य होना चाहिए, तस्मात आर्तुज्यम करिष्यन, आर्तुज्य कर्म ऋत्विक कर्म, यज्ञ करने के लिए ब्राह्मण बन के जाना है, ऋत्विक कर्म करने वालों को आर्तिज्यम करिष्यन, ऋत्विक कर्म करते हुए बाची स्वरम इच्छेता, वाणी में स्वर की इच्छा करे, माधुर्य की इच्छा करे, इसलिए प्राणोपासना करेगा उसमें माधुर्य आएगा, बाची माने वाणी में, वाणी संबंधी स्वरम इच्छेता, जो इच्छेता आत्मने पद में प्रयोग कर दिया, देखो इस इच्छा में धातु परस्मय पदी है, इच्छेत होने की जगह में इच्छेत कर दिया, क्योंकि ये वेद है, पदव्यत्यय कर दिया, व्यत्यय बहुलम सूत्र है व्याकरण में, पदव्यत्यय हो गया, यहां परस्मय पद के स्थान में आत्मने पद का प्रयोग कर दिया, इच्छेता बोला, इशु इच्छायम धातु परस्मय पद इच्छेत होता है वीरलिंग में, किंतु यह इच्छेता लिखा है, व्यत्यय बहुलम सूत्र लगा हुआ है, स्वरम इच्छेता कहा, तस्माद आर्तिज्यम करिशन बाची स्वरम इच्छेता, इसलिए ऋत्विक कर्म करते हुए, माने यज्ञ कर्म को ऋत्विक कर्म कहते हैं, ऋत्विक चारों का नाम ऋत्विक होता है, चाहे यजुर्वेदी हो, चाहे सामवेदी हो, चाहे ऋग्वेदी हो, चाहे यजुर्वेदी कोई भी हो, तीनों के तीनों को ऋत्विक बोला जाएगा, अब प्रत्यय का नाम अलग होता है, होता अध्यर्य उद्गाता, एक एक का नाम अलग हो जाता है, लेकिन ऋत्विक शब्द सामान्य है, तीनों में प्रयोग होता है, चाहे आपको उद्गान करना हो, चाहे जो भी हो, तो आर्तिज्यम करिष्यन ऋत्विक कर्म करते हुए बाची स्वरम इच्छेता, अपने वाणी में स्वर माधुर्य की इच्छा करे, माधुर्य इच्छा के लिए प्राणोपासना करे, ये कहना है, तया बाचा स्वर संपन्न या आत्यम कुरिया, उस वाणी के द्वारा जो स्वर संपन्न वाणी हो, माधुर्य से संपन्न वाणी के द्वारा ऋत्विक कर्म करे, ये अर्थ है, तया बाचा उस वाणी के द्वारा, कैसे वाणी है, स्वर संपन्न या स्वर से संपन्न जो वाणी है, तृतीयांत है सब, स्वर संपन्न वाणी के द्वारा माने माधुर्य से संपन्न जो वाणी होंगे उसके द्वारा आर्तिज्यम कुरिया ऋत्विक कर्म करे, ऐसा तस्माद यज्ञ स्वरवंतम दिदृक्षंत, इसलिए यज्ञ में दिखाई पड़ते हैं, स्वर वाले ही दिखाई पड़ते हैं यज्ञ में, कहते हैं जहां यज्ञ होता है वही वैसे दिखाई पड़ते हैं, तस्माद यज्ञ यज्ञ में स्वरवंतम दिदृक्षंत, स्वरवान को देखना चाहते हैं लोग, जो स्वर वाला ऋत्विक होगा उसको देखना चाहते हैं, स्वरवंदम कर्म है, दिदृक्षक लोक, अन्य लोग उसको देखना चाहते हैं, किसको, स्वर वाले जो ऋत्विक होगा उसको यज्ञ में, तस्मात स्वरवंदम ऋत्विक ऋत्विजम दिदृक्षन्ते, देखने की इच्छा करते हैं, देखना चाहते हैं, दृश्य धातु है, परस्मय पद यह पश्यति बनता है, तो यह दिदृक्षन्ते जो दिया है ना, सन्नंत है, सन होने पर आत्मने पद में प्रयोग हो जाते हैं दृश्य धातु, यद्यपि वो पश्यति बनता है, दृश्य को बाघ्रात्मा सूत्र लग करके दृश्य को पश्य आदेश हो जाता है, पश्यति बनता है, विद्रिंग में या लट लगा रहे माने पश्यंती ऐसा होना चाहिए, किंतु देखना चाहते हैं करके दृश्य धातु से सन कर दिया, सन करने के बाद में यह धातु यहां पर आत्मनिपद हो जाता है, ज्ञाश्रु मृद दृशाम सन ऐसा आत्मनिपद प्रकरण में सूत्र आता है, ज्ञा धातु श्रु धातु स्मृद धातु दृश्य धातु ये चार धातु से आत्मनिपद ही प्रत्यय होगा सन्नंत होने पर, यहां सन्नंत है, दिदृक्ष बनाया हुआ पहले सन करके, तो सन्नंत होने पर ये चार धातु आत्मनिपद में प्रयुक्त होते हैं, ये चारों धातु परस्मय पद, ज्ञा धातु जानाती होता है ज्ञा का परस्मय पद धातु है, स्मृति का स्मरति होता है स्मृति चिंताया वो भी परस्मय पद धातु है, और श्रु धातु श्रृणोती बनता है वो भी परस्मय पद है, और दृश्य धातु भी परस्मय पश्यति बनता है, किंतु सन लगने के बाद यह धातु आत्मनिपदी हो जाते हैं, वहां आत्मनिपद प्रकरण है ना, अनुदात्तंगिता आत्मने पदम, जो सूत्र का अधिकार में सूत्र आता है, ज्ञाश्रु मृदृशाम शनः, प्रथम अध्याय द्वितीय पाद में ऐसे सूत्र है, अनुदात्तंगिता आत्मने पदम ऐसा जो सूत्र है उसके अधिकार में आत्मने पद करने वाले कई सूत्र है ऐसा है। तो ज्ञाश्रु मृदृशाम शनः से यहां विदृक्षंते ऐसा बोला गया, माने सन करके उसके बाद में लट लकार के रूप में बहुवचन है प्रथम पुरुष। तो कहा तस्माद यज्ञ स्वर्वंतम दिदृक्षंते, वह कहा इसलिए यज्ञ में लोग स्वर वाले को ही इतित्व को ही देखने की इच्छा करते हैं ऐसा। अथो माने अपि, लोक में भी, ये तो वैदिक पात हो गए, लोक में भी कहते अब, अथो माने अपि है लोक, लोके अपि ऐसा होगा। यश स्वम भवति, कहा जिसके पास धन होता है ना उसी को देखना चाहते हैं लोग, लोग में भी ऐसा देखा है, जिसके पास जो धनी लोग होगा उसको देखना चाहते हैं ऐसा देखा है। भवति हास्य सम, फल बताते हैं, ये जो प्राण के जो स्व को जानता हो धन को जानता हो वो भी धनवान होता है। प्राण का धन क्या है, तो स्वर है, तो ये भी स्वरवान बनेगा, यही फल होगा, दूसरा धन नहीं आ, यही कहना चाहते हैं। भवति हास्य सोम, अश्य सोम भवति, इसको भी सोम स्व माने धन होगा, इसको भी धन होगा। या एवं एतत् सामना सोमवेद, जो व्यक्ति, हाँ या माने जो, एवं एतत् सामना सोमवेद, इस प्रकार जो साम का स्व है, साम माने प्राण, प्राण का जो धन है, स्व माने धन, उसको जो जानता हो उसको, उसके पास भी धन होता है। धन माने क्या है, वो स्वर वाला धन होगा, अन्य धन या नहीं ऐसा होगा, ये कहा। ठीक है, मैं कहते हैं उद्गित देवता प्राण एवं इंद्रधार्य, उद्गान करना, उद्गान का देवता प्राणी है, प्राण के द्वारा ही उद्गान होता है, बाघ आदि के द्वारा उद्गान नहीं हो सकता, क्योंकि सब असुर से भेदित हो गए, उद्गान के देवता प्राण है। उद्गित देवता प्राण एवं इति निर्धारित, उद्गित का देवता प्राण है ऐसा निश्चय करके, अब स्व सुवर्णम प्रतिष्ठा गुण विधानार्थम, तीन गुण का विधान करना है, स्वगुण सुवर्ण गुण प्रतिष्ठा गुण, यहां तीन आगे कंडिका क्रम से है आगे, वर्तमान जो 25वें कंडिका है इसमें तो स्व का विधान है, आगे 26वें कंडिका में आना है सुवर्ण का विधान, और आगे 27वें कंडिका में आना है प्रतिष्ठा का विधान, ये तीन कंडिका आके कैसे बोलते हैं। उद्गित देवता प्राण एवं इंद्रधारी, उद्गित कर्म का जो देवता प्राण है, उद्गान कर्म का देवता प्राणी है, इंद्रिया नहीं, ये निश्चय करके, अभी तक ये निश्चय हुआ। अब स्व सुवर्णम प्रतिष्ठा गुण विधानार्थम, उस प्राण में तीन गुण का विधान करना है, क्योंकि जिसकी उपासना करनी होती है उसमें गुण का विधान है, तो स्व गुण सुवर्ण गुण प्रतिष्ठा गुण, तीन गुणों को विधान करने के लिए उत्तर कंडिका त्रय, आगे के तीन कंडिका माने बृहदारण्यक में जो मंत्र होते हैं ना उनको कंडिका बोलते हैं, यहां मंत्रों का नाम कंडिका और खंडों का नाम ब्राह्मण, बृहदारण्यक में ऐसा नियम है, अमुक ब्राह्मण या ब्राह्मण बोला जाता है, छांदोग्य आदि में खंड खंड बोलते हैं, यहां पर ब्राह्मण बोला जाता है, अन्य तरफ मंत्र बोलते हैं तो यहां बोलते हैं कंडिका, वृद्धारण का ऐसा नियम है। तो क्या उद्गित देवता प्राण एवं निर्धारित, उद्गित का देवता, उद्गित कर्म का देवता प्राण है ऐसा निश्चय करके, अभी तक वो निश्चय हो गया। उसके बाद स्व सुवर्णम प्रतिष्ठा गुण त्रयम, तीन गुण का आगे विधान करना है, स्वगुण सुवर्ण गुण प्रतिष्ठा गुण विधानार्थम, उत्तर कंडिका त्रयम अवतार रही थी, आगे की जो तीन कंडिकाएं हैं माने तीन मंत्र हैं उनको अवतरण देते हैं, ये कहा। अवतरण देने पहले मंत्र भाष्य में अवतरण देते हैं, कहते हैं 11-12 की टिप्पणियां, यहां 11 में कहते हैं औदगात्र कर्म देवता, उद्गित कर्म, उद्गित देवता माने क्या, औदगात्र कर्म का देवता, जो उद्गान उद्गात उद्गाता संबंधी का जो कर्म होगा वो कर्म को कहते हैं औदगात्र कर्म, उसकी जो देवता है प्राण है ऐसा निश्चय करके। और आगे प्राण एवं में कहते हैं बाघ उपसर्जन, वाणी की आवश्यकता है उद्गान के लिए, खाली प्राण नहीं कर पाएगा, बाघ जिसमें गौण है, प्राण जिसमें मुख्य है, ऐसा उद्गान कर्म तभी होगा, वाणी के सहारे से प्राण उद्गान करता है, बाघ जिसमें उपसर्जन में गौण है, वाणी मुख्य नहीं, मुख्य प्राण है, बाघेन्द्र के सहारे से प्राण उद्गान करता है, ये निरूपण करना है। एक भाष्य में कहा तस्य है तस्य, ये मंत्र का प्रतीक ले लिया, तस्य है तस्य सामनो यसोम वेद, मंत्र का प्रतीक लिया तस्य या तस्य, तस्य इति प्रकृतम प्राणम अभिसंबधनाति, कहते हैं तस्य पद से क्या लेना, जिसका प्रकरण चल रहा है जिस प्राण का, उसी को जो तत्पद सर्वनाम है, सर्वनाम पूर्व का परामर्श करता है, पूर्व में प्राण की चर्चा है, तस्य इति प्रकृतम प्राणम अभिसंबधनाति, तस्य ये पद है, तस्य ऐसा जो पद है मंत्र में, वह प्रकृति जो प्रकरण में अभी प्राण है, यहां प्राण के चल रहा है, उसी के संबंध करता है, तत्पद वो प्राण को ही पकड़ेगा यहां, ये कहा। टिप्पणियां तीन चार पांच है ना, तीन माने क्या है, तस्य माने विशुद्ध्यादि गुणवत्ताया प्रकृति से, विशुद्ध्यादि गुण वाले से गुण युक्त होकर के प्रसिद्ध है प्राण, बाकी तो अशुद्धि गुण में बाघादि और विशुद्धि गुण वाला है प्राण, ऐसा विशुद्ध्यादि गुण से जो युक्त प्राण है, जिसके अनेक गुण लगा करके उपासना के लिए कहा था, तदगुण विशिष्ट जो प्राण है, यही अर्थ है। अच्छा आगे प्राण एवं विशुद्ध्यादि प्रकृतम चार के टिप्पणी में कहा निरूपणीयम, जिसका प्राण निरूपण हुआ, निरूपण करने योग्य जो प्राण है प्रकृत प्राण, ऐसा पांच में कहते अभिसंबंधादि में परामृशति, तस्य इस वाक्य के द्वारा जो विशुद्ध गुण विशुद्धादि गुण विशिष्ट प्राण है उसके परामर्श करता है वाक्य, वही प्राण को लेना, ये कहा। हय तस्य इति मुख्यम व्यपति सती, हय जो है ना इसे आगे एतस्य मत किसको कहता है, मुख्य प्राण का ही उपदेश करता है ये, कहा। छह की टिप्पणी में कहते हैं प्राणम मुख्यम माने प्राणम मुख्य प्राण को ही उपदेश देता है, हा यतस्य प्रसिद्ध अर्थ में होता है, हा यतस्य वाक्य मूल में है उसको दिया, मुख्य प्राण का ही उपदेश करता है, अभिनय न अभिनय पूर्वक दिखाता है। सामना साम शब्द वाच्य से प्राण से सामना तस्यः एतस्य सामना मंत्र में सामना पद है, उसका अर्थ है साम शब्द वाच्य से प्राण से, साम शब्द का वाच्य प्राण है, यहां साम का अर्थ है प्राण, प्राणस्य यह स्वम माने धनम भेद, जो स्वम माने धन को जो जानता है, स्व माने धन कि धन है, तो कहते हैं धनम भेद तस्यः किम स्यात्, उस धन को जानने वाले को क्या मिलेगा, प्राण के धन को जो समझेगा जानेगा उसको क्या फल मिलेगा, किंतु जो भी होगा ना अनुद्देश उद्देश्य देखो रेखे बिना किसी को प्रयोजन नहीं होता है, तो प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदो भी न प्रवर्तते, ऐसा नियम है, प्रयोजन को देखे बिना किसी को भी प्रवृत्ति नहीं होती है, मंद मंद बुद्धि वाले की प्रवृत्ति नहीं होती है, तो प्राण के धन को जानने से हमें क्या मिलेगा, तो ऐसे शंका आने पर कहते हैं ये कहा साम सदवाच्य प्राण से या स्वम धनम वेद, जो स्व है धन है उसको जो जानता हो तस्य किम से उसको क्या मिलेगा, प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं भवति हास्य सम उसको फल मिलेगा, वही धन मिलेगा, क्या मिलेगा, प्राण के धन को जो जानता है वो भी धनी हो जाता है, ये यहां अर्थ निकालना है, ये फल वाक्य बता दिया। ठीक है, हमें कहते हैं किम इत्यादि फलम अविलप्यते, महाराज पहले फल का कथन क्यों कर रहे हैं, फल कहीं लाए पहले, तो फलम किम इत्यादि फलम अविलप्यते तत्र, शुरू में आदि में शुरू में फल का कथन क्यों किया, यहां भाष्य में फल का कथन कर दिया पहले, तो क्यों ऐसा, तो मंत्र में भी ऐसा ही है, फल वाक्य पहले दे दिया है, धन क्या है बताया ही नहीं, प्राण का धन क्या है नहीं बताया, पहले बोला प्राण के धन को जानने वाला वो धनी हो जाता है, फल वाक्य बता दिया, ये क्यों, किम इति आदौ फलम अभिलप्य थे, ठीक है, हमें कहा कि शुरू में फल का कथन क्यों होता है, प्रश्न आया तो फले न इत्यादि बोलेंगे। तेरह की टिप्पणी में कहा आदो इति स्व पदार्थ तद्वेदन अभिलपनात् प्राक, स्वपद का जो अर्थ है वो नहीं बताया, स्व माने क्या है, स्वपद का अर्थ बताया ही नहीं, प्राण का स्व क्या है नहीं बताया, और स्व पदार्थ तद्वेदन अभिलापनात् उसके जानने की युक्ति भी नहीं बताई, किस तरह जानना है तो भी नहीं, उसके पहले फल का वाक्य कैसे फल का कथन कैसे कर दिया, ये शंका आई, तो इसके उत्तर में कहते हैं भाष्य में कहा फलेन प्रभिल्लु प्रलोभ्य अभिमुखीकृत सुश्रुवे आह, कहते फल के द्वारा जो प्रलोभन, फल के प्रलोभन के द्वारा जो अभिमुख हो गया सामने, हाँ क्या क्या है प्राण का धन जानने से क्या मिलेगा, ऐसा ऐसा अभिमुखीकृत सुश्रु से सामने होकर के सुनने की जो इच्छुक है, सुश्रु सभे सुनने की इच्छुक माने ये भी स्नान किया हुआ है, सुश्रु धातु से स्नान करके सुश्रु सभे बना दिया, सुनने की इच्छुक जो है उसके लिए सुश्रूषा बनने के बाद एक सुबंत बना के लाए, आगे क्विप लगा करके सुश्रूषा शब्द बना दिया, उसके बाद चतुर्थी ला करके सुश्रूषु बनाने के बाद में सुश्रूषा भी बनाया हुआ है, ये क्विप ने ऊ प्रत्यय लगाए सनाग संघ भिक्ष ऊ लगा के सुश्रूषु बनाया, उसके बाद में चतुर्थी है सुश्रूषा भी, ऐसे सुनने वाले के लिए कहा माने फल के द्वारा लोभ के बारे सुनना चाहता हो, क्या मिलेगा हम भी चाहें ऐसा। तो उत्तर देते हैं तस्य भाई सामना स्वर है, सोम कहते हैं। वो शाम का क्या है, स्वर ही स्वा है, स्वर है वही धन है वो शाम का, शाम का धन माने वो प्राण का धन स्वर ही है। एक कहा स्वर इति कंठगतम माधुर, स्वर शब्द का अर्थ कौन है, या उदात्तादि स्वर भी नहीं है, हाँ ये नहीं लेना स्वर माने क्या है, तो कहते हैं कंठगत माधुर्य, कंठ में जो माधुर्य वही स्वर है उसका, स्वरम माने स्वर इति कंठगतम माधुर्यम, कंठगत माधुर्य स्वर है। तदेव अस्य स्वम भूषणम, वही इसका प्राण का स्व है, धन है, स्व माने भूषण है, स्वम माने भूषण, इसी भूषण है कंठ में, यदि सुंदर स्वर हो तो प्राण का यही होता है धन, भूषण यही है। कहा सात की टिप्पणी माधुर्यम के ऊपर, माधुर्यम इति उद्गात्री कंठनिष्ठ माधुर्यम, यही साम शब्द प्राण से भूषण, माने प्राण का तो कोई कंठ होता नहीं है, प्राण का कंठ है ही नहीं, किसका उद्गाता में होगा कंठ, उद्गान करने वाले व्यक्ति में कंठ है, यही कहते हैं उद्गात्री कंठनिष्ठ माधुर्यम, ये उद्गात उद्गान करने वाला कर्ता का जो कंठ में रहने वाला जो माधुर्य है वही प्राण का धन है, प्राण का धन वही माना जाता है, उद्गान कर्ता के कंठ में जो माधुर्य है वही प्राण का धन माना जाता है, ये अर्थ किया। भाष्य में कहा तेन ही भूषितम, हाँ माने स्वर के द्वारा भूषित हुआ है जो प्राण, उस धन के द्वारा विभूषित हुआ प्राण, रिद्धिम लक्ष्यते उद्गानम कहते हैं, रिद्धिमत लक्ष्यते उद्गानम, ऐश्वर्य वाला हो जाता है उद्गान, उद्गान कर्म ऐश्वर्य संपन्न हो जाता है उस माने माधुर्य गुण युक्त से उद्गान होने पर, तेन ही माने माधुर्य न, उस माधुर्य के द्वारा जो भूषित हुआ विभूषित हुआ है भूषित माने धन से युक्त हुआ जो रिद्धिमत लक्ष्यते उद्गान, वो उद्गान रिद्धि वाला हो जाता है, रिद्धिवत मतुब है रिद्धि वाला समृद्धि वाला ऐश्वर्य वाला हो जाता है वो उद्गान कर्म, ये कहा। आठ की टिप्पणी में कहा रिद्धिवत माने धनवत, माने धन वाला हो जाता है वो उद्गान कर्म, अच्छा होता है। स्वर इति कंठगतम माधुर, स्वर है प्राण का धन, स्वर कहा, स्वर माने प्राण का तो कोई कैसे स्वर आएगा, कहते हैं कंठगत माधुर्य, कंठगत माधुर्य उद्गाता के कंठ में जो माधुर्य है वो प्राण का धन है, कंठगतम माधुर्यम तदेव अस्य स्वम भूषण इत्यादि कहा, इत्यादि बोल दिया। यस्माद एवं तस्माद आतिज्यम ऋत्विक कर्म उद्गानम करिष्यन् बाची विषये बाची भागाश्रितम स्वर इच्छेत सामनो धनवत्ताम स्वरेण चिकित्सित उद्गाता, यही कहते यस्माद, जिसे ऐसा है प्राण का धन स्वर है इसलिए तस्मात आर्तुज्यम माने ऋत्विक कर्म उद्गानम करिष्यन्, आर्तुज्य करना माने ऋत्विक कर्म जो उद्गान करना हो, कौन सा कर्म करना है, प्राण के संबंध अन्यत्र नहीं है, ऋत्विक कर्म माने उद्गान में है, उद्गान कर्म करिष्यन् उद्गान कर्म को करता हुआ बाची विषय अपने वाणी के विषय में, बाची माने बाघाश्रितम स्वर इच्छेता कहा, बाघ में आश्रित स्वर की इच्छा करे, माने उद्गाता जो है अपने वाणी में स्वर की इच्छा करे, यही अर्थ आया। तो इच्छेता जो नौ नंबर की बड़े में कहते हैं इच्छेत का अर्थ इच्छेत, मूल में कहा था इच्छेत, उसका अर्थ इच्छेत, क्यों परस्पर व्यति धातु है, आत्मन पद में प्रयुक्त हुआ है, व्यत्यय बहुलम सूत्र है, पद व्यत्यय हो रखा है, परस्पर प्रति स्थान में आत्मन पद का प्रयोग हो रखा है, वेद में होता है, लोक में नहीं कर सकते ऐसा। तो इच्छेत का अर्थ इच्छेत, इसी ईसा धातु परस्पर पति है, इच्छति होता है बिदरले में, इच्छेत होता है, तो यहां इच्छेत बोला। सामनो धनवत्ताम स्वरेण चिकित्सित होगा, साम के जो धनवत्ता है उसको स्वर से चाहने वाला जो उद्गाता होगा, अरे साम का जो धन है साम माने प्राण, उस साम का धन को जानने वाला स्वरेण चिकित्सित स्वर स्वर के द्वारा माने जान करने की इच्छुक है, जो धनवत्व करने की इच्छुक जो उद्गाता हो वो क्या करे, अपने वाणी में स्वर की इच्छा करे, अपने वाणी में स्वर की इच्छा करे, माधुर्य की इच्छा करे, मेरे वाणी में माधुर्य प्राप्त हो ऐसी इच्छा करे। इदम तो प्रासंगिकम विधीयते, कहते ये तो एक प्रासंगिक विधान होगा, ये विधान है कहते हैं। इदम तो दस नंबर कहा सौशौर्य वांछनम, ये सुष्ठु स्वर वांछन सुस्वर से भावम सौशौर्यम, ऐसा होगा सुंदर स्वर का जो धर्म होगा उसको सौशौर्य बोला जाता है, स्याय प्रत्यय लगा देंगे भाव में तो बन जाएगा सौशौर्य, ऐसा हो जाता है सुस्वरस्य भावम सौशौर्य, गुणवचन ब्राह्मण आदि कर्मणी चाह ऐसा सूत्र है व्याकरण में, उसके द्वारा क्षय हो जाता है। सुस्वर में जो धर्म आएगा सौशौर्य बोला जाता है, सौशौर्य यही कह रहे हैं यहां। इदम माने दस की टिप्पणी में बताया सौशर्य वांछन, जो सौशर्य की जो इच्छा करनी है ना ये प्रासंगिक है। हाँ विधीयते सामन भाष्य में कहा सामन सौशर्यण स्वरवत्व प्रत्यय, यहां पर पाठ छूट गया, स्वत्व प्रत्यय नहीं स्वरवत्व प्रत्यय, र व ऐसा बीच बीच चाहिए वहां, स्वरवत्व प्रत्यय सामन सौशर्यण स्वरवत्व प्रत्यय है, यहां स्वत्व प्रत्यय नहीं स्वरवत्व प्रत्यय पाठ है, वो बत र व ये दो चाहिए बीच में तब होगा। माने सामन माने उद्गाता को, ये साम का उद्गाता को, जो साम माने उद्गाता है, सौशर्यण स्वरवत्व प्रत्यय सौशर्य के द्वारा माधुरी के द्वारा स्वरवान बने की इच्छा में कर्तव्य, ऐसे क्या इच्छा करने में, इच्छा मात्र सौशर्य न भवती, केवल इच्छा करने मात्र से सौशर्य होगा नहीं, मेरा कंठ माधुर्य हो वाणी में मधुरता है इतने मात्र से थोड़ी होगा, कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। तो प्रासंगिक बोल दिया सौशर्य इच्छेद, कुछ करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा तभी सौशर्य होगा, नहीं माधुर्य कैसे आएगा, खाली इच्छा करने मात्र से माधुर्य थोड़ी आनी है, तो क्या करना फिर। तो कहते हैं दंत धावन तैल पान आदि सामर्थ्यात कर्तव्य, सौशर्य इच्छेद का अर्थ आ गया है, माधुर्य इच्छेद आया, इच्छा करे माने क्या गए, दंत धावन सुंदर मंजन आदि करना, उससे भी गला अच्छा हो जाता है, और तैल पान आदि करना, घी तेल आदि का पान करना, गला अच्छा होता है, यह सब प्रयत्न भी करना पड़ेगा, खाली इच्छा करने मात्र से माधुर्य थोड़ी आएगा, इसलिए प्रासंगिकम बोल दिया था, एकदम प्रासंगिकम, ये जो इच्छेद जो आया बाची स्वरम इच्छेद जो आया ये प्रासंगिक हो गया, केवल इतना इच्छा करने मात्र से तो स्वर आने वाली है नहीं, आने वाला है नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दंत धावन सुंदर, पहले जमानों में मंजन आदि नहीं होते थे, नीम के आदि से माने दंत धावन करते थे, ऐसा होता था, दंत धावन आदि करना, दंत धावन दांत में दौड़ाना है कुछ, उसको दंत धावन कर, हाँ दांत में दौड़ाना पड़ता है, लकड़ी दौड़ाना है कोई दौड़ाना है, दौड़ाना पड़ता है, दंत धावन आदि करना, तैल पान आदि करना, यह सामर्थ्य से सिद्ध होता है कि यह कार्य करना चाहिए उसको, माने स्वर चाहने वाले व्यक्ति को ऐसा काम करना चाहिए, यह अर्थ आता है। कहा तया एव संस्कृति या वाचा, वो स्वर के द्वारा जो संस्कृत हुई वाचा है पाणी है उसके द्वारा, तया एव उसी दंत धावन पान आदि इत्यादि के द्वारा ही संस्कृत जो हुई वाणी है उसके इच्छा के द्वारा, संस्कृत शुद्ध हुई वाणी के द्वारा स्वर संपन्न यह आर्तिजम कुर्यात, स्वर संपन्न वाणी के द्वारा ही ऋत्विक माने उद्गान कर्म तभी करे, ऋत्विक कर्म तब करे, उद्गान कर्म तब करे, ये कहा। तस्मात यस्मात साम, यस्मात सामन स्वभूत स्वर, जिसके साम सामन माने प्राणस्य, जो साम है उसका स्वभूत अपना स्व धन है, स्वभूत माने धनभूत, जो धन है स्व माने धन, धन स्वरूप जो स्वर है, तेन स्वेन भूषितम साम, उस स्वर के द्वारा, तेन माने स्वरेण धनेन श्वेन श्वेन तेन स्वेन, श्वेन माने धनेन, स्वपद का तृतीय स्वेन, उस धन के द्वारा भूषित है साम माने ये प्राण भूषित है, अतो इसलिए यज्ञ स्वरवंतम उद्गातारम दृदीक्षंते, इसलिए यज्ञ में ऐसा देखना चाहते हैं लोग, किसको उद्गाता को देखना चाहते, स्वर वाले उद्गाता को देखना चाहते हैं, अतो इसे अस्मात कारणात यज्ञ में, यज्ञ स्वरवंतम उद्गातारम, जो स्वर वाला उद्गाता है उसको, ये द्वितीय अंत है, दिदृक्षन्ते एव, दिखना चाहते ही हैं लोग, माने द्रष्टुम इच्छन्ति, इच्छन्ति एव है, यहां करके रख दिया किंतु मात्रा ऊपर न लगा करके अलग कर दिया, देखना चाहते ही हैं लोग, धनिना में वालों की क्या कहते हैं, जैसे लोग में धन वाले को देखना चाहते हैं लोग, धनी को देखना चाहते हैं, उसी प्रकार यहां भी यज्ञ में स्वर वाले उद्गाता को देखना चाहते हैं। प्रसिद्धम ही लोके, लोग में प्रसिद्ध है, अथो माने अपि, मंत्र में जो अथो है उसका अर्थ अपि, यस्य स्वम धनम भवति, जिसके बाद धन होता है, स्वम माने धनम, जिसके बाद धन होता है, तम धनिनम दिदृक्षन्ते, उस धनी को देखना चाहते हैं लोग, दिदृक्षन्ते सन्नंत है आगे लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, उस धनी को देखना चाहते हैं, ठीक इसी प्रकार यहां भी जो स्वर वाला, स्वर का धनी होगा यज्ञ में, उस ऋत्यु को देखना चाहते हैं, उस उद्गाता को देखना चाहते हैं, ये कहा। सिद्धस्य गुण विज्ञान फल संबंध से संहार करिए थे। जो प्राण में जो स्वर वाला गुण है ना उसका विधान विज्ञान है यहां, प्राण के स्वर के विज्ञान ये फल है यहां, सिद्ध है ये अभिसिद्ध हुआ जो गुण विज्ञान है, प्राण का जो गुण विज्ञान फल है स्वर विज्ञान फल संबंध से उस संबंध का उपसंहार किया जाता है। भवति हास्य सोम एवं एतत् सामना सोमवेद कहा, इसको भी धन मिलेगा, ये साम का जो धन को जानता हो इसको भी धन मिलेगा, उपासक को भी धन मिलेगा, ये अर्थ है ये कहा। दो तीन की टिप्पणी है, दो में कहा गुण इति प्राणीय स्वरूप गुण उपासके, प्राण संबंधी जो स्वरूप गुण है, प्राण संबंधी को प्राणीय बोला जाता है, छ प्रत्यय लगा दिया, प्राण शब्द है ना वृद्धा छ, प्राण शब्द वृद्ध संज्ञक है, वृद्धि ऐसा आदेश तद वृद्धम, जिस शब्द के आदि में वृद्धि संज्ञा वाला हो, यहां प्राण में आकार है वृद्धि संज्ञा वाला है, उसको व्याकरण में सूत्रों में काम करें वृद्ध बोलते हैं व्याकरण में, उसको उसका नाम वृद्ध, आयु से वृद्ध को वृद्ध नहीं बोलते यहां व्याकरण के सूत्रों में, यहां व्याकरण के सूत्रों में वृद्ध शब्द आएगा उसका अर्थ होता है जिस शब्द के प्रातिपदिक के शुरू में माने वृद्धि वाला शब्द हो, माने आ ऐ औ हो आदि अच ऐसा हो, उस शब्द को वृद्ध कहा जाता है। और जिस जो वृद्ध होगा उसे भवादि अर्थ में क्या होगा, तस्यैतम भवादि अर्थ में छह प्रत्यय होता है, वृद्धा छह सूत्र है, वृद्ध से छह होता है, तो छह प्रत्यय लगाकर बोला है यहां। दो नंबर टिप्पणी था ना, प्राणीय प्राण संबंधी को प्राणीय बोला, तस्यैतम से अण प्रत्यय की जगह में छह प्रत्यय लगा दिया, वृद्धा छह प्राणीय स्वरूप गुण उपासके सिद्ध से प्रागुत से कहा, प्राण संबंधी, प्राण संबंधी रूप है गुण क्या स्व है धन है, उस गुण के उपासक में सिद्ध से प्रागुत से, सिद्ध है जो पहले कहा हुआ सिद्ध है क्या धन, वही धन इसको भी होगा ये कहा। अच्छा यही दो नंबर के प्रश्न का, तीन नंबर सोम वेद बोला, सोम माने धनम, सोम वेद ही थी एतच कंठनिष्ठ माधुरी, यहां धन और कुछ नहीं है, हाँ उस प्राण के धन क्या है कंठनिष्ठ माधुरी है, इसको भी कंठ में माधुरी आएगा यदि इसकी उपासना इस ढंग करता हो तो, ये कहा ये तच्च प्राण का धन और कुछ भी नहीं है, लौकिक और धन नहीं है, कंठ का तो माधुरी ही प्राण का धन होता है। ये टिप्पण का ये तच्च कंठनिष्ठ माधुर्यम, ये जो कंठनिष्ठ माधुरी है बाह्यम धनम, ये बाह्य धन है, इसके आगे आभ्यंतर धन होगा भीतर, माने कंठनिष्ठ माधुरी आगे वर्णों को उच्चारण करना होगा, आगे स्थान होगा, ये तीन मंत्रों से सिद्ध करना है। एतच्च कंठनिष्ठ माधुरी, इस कंडिका में कहा हुआ जो कंठनिष्ठ माधुरी है वह बाह्यम धन, बाह्य धन है उस प्राण का, सौसौर्य ध्वनिगतत्वात्, क्यों सौसौर्य होता है ध्वनि होता है, क्या होता है ध्वनिगत है, ये ध्वनि है, पहले भीतर पहले वर्ण उच्चारण कर पर ध्वनि होना है, तो भीतर वाले धन होंगे वर्ण उच्चारण होगा, उसमें भी पहले स्थान आदि का होगा, दूसरे मंत्र में बोलेंगे सौवर्ण माने वर्ण उच्चारण करना, और तीसरे में बोलेंगे वह कि स्थान आदि का किस वर्ण का किस स्थान से उच्चारण करना है, यहां पर ये विचार करना है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है देखें, ठीक है मैं कहा यही सौशौर्यम सामनो भूषणम इत्यत्र अनुभवम अनुकूल है, सौशौर्य जो होता है ना तो सुस्वर शब्द से जब शय प्रत्यय करेंगे तो सौशौर्य बन जाता है, सुस्वर सुस्थु स्वर सुस्वर अच्छा स्वर को सुस्वर कहते हैं, उसमें धर्म आएगा सौशौर्य, यही होता है, यही है सौशौर्यम, उस सौशौर्य को सुंदर स्वर का धर्म को सौशौर्य बोला जाता है। वर्ण दृढ़ादिव्य कर्म ही सूत्र है, भाव में भी होता है कर्म में होता है, यहां पर भाव में है सुस्वर का भाव माने धर्म को कहते हैं सौशौर्य बोला जाता है। सौशौर्यम साम्रो भूषणम, सौशौर्य कंठ का जो माधुरी है सुंदर स्वर वह साम माने प्राण का भूषण है, वही आभूषण है प्राण का, साम शब्द का प्राण यहां इत्यत्र अनुभवानुकूल है, अपना अनुभव यहां अनुकूल करते हैं सिद्ध करते हैं क्या, तेन ही कहा, तेन ही भाष्य में कहा, तेन ही भूषितम वृद्धि पर लक्षते उद्गानम कहा, तेन माने सौशौर्य भूषितम, जो सौशौर्य माधुर्य के द्वारा जो भूषित है रिद्धिवत लक्षते उद्गानम, वो भी रिद्धि वाला धनवत हो जाता है उद्गान, धन वाला हो जाता है उद्गान, सुंदर स्वर वाले करने से धनवान माना जाता है उद्गान को, कर्म को कहा। ठीक है हमें कहते हैं कथम तरी कंठगतम माधुर्यम संपादने, केवल कंठगत माधुर्य इच्छा करना मात्र से तो माधुर्य आने वाले नहीं, फिर कंठ का तो माधुर्य कैसे संपादन करना चाहिए या कथम तरी, तब तो कंठगत माधुर्यम कथम संपादनीयम, फिर कंठगत माधुर्य को कैसे संपादन करना चाहिए, ये शंका कर उत्तर देते हैं यस्मात इत्यादि कहा। यस्मात एवं ऐसा है, कंठगत माधुर्य सुस्वर है, प्राण का धन है, इसलिए एवं तस्मात आर्तिज्यम माने ऋत्विक कर्म उद्गानम करिशन, जो ऋत्विक कर्म उद्गान है वह करते हुए बाची विषय अपने वाणी के विषय में बाघाश्रितम स्वरम इच्छेत, माने बाची विषय मैंने बाघाश्रित स्वर को वाणी में आश्रित स्वर की इच्छा करे, यह अर्थ है। शाम रो धनवत्ता स्वर चिकित्सित उद्गाता, शान के शाम का जो धनवत्ता है उसको अब स्वर के द्वारा चाहने वाला जो इच्छा जो होगा करने वाला उद्गाता होगा वो क्या करे, वाणी के विषय में स्वर की इच्छा करे, ये अर्थ होगा कहा। ठीक है, हम कहते हैं प्राणोहम ममई की वीति भाव आपन से सौशर ध्वनि प्रकृति प्राण विज्ञान, ऐसा विज्ञान होना चाहिए मैं प्राण हूं, मैं मनुष्य हूं भावना में रहने वाला नहीं बनेगा वो, मैं प्राण हूं इस भावना में पहुंचा हो, ऐसा होना चाहिए, इस भावना में होना चाहिए उद्गाता को। प्राणोहम मैं प्राण हूं, ममैव गीति भावापन्न से सौशर्यम धनम, मेरा ही धन है ये, ममैव धनम गीति भावापन्न से मम, मेरा ही है धन जो गीति भाव में प्राप्त हुआ, माने उद्गान कर्म गीति भाव में होता है, गीति भाव में प्राप्त हुआ जो मेरा है यही सौशर्य मेरा धन है। इति प्रकृति प्राण विज्ञान, इस प्रकार जो प्राण विज्ञान होने पर गुण विधिर विवक्षित चेत, गुण विधि का विधान है यदि प्राण गुण, उस प्राण का गुण धन इसमें आ जाता है बोलना है तो किम इति उत्तर उद्गातुर अन्य कर्तव्य उपदेश, फिर उद्गाता को अन्य कर्तव्य का उपदेश क्यों करते हैं, इति दृष्टफलतया इतिहा, यदि क्यों करते करते दृष्टफल होने से अन्य बताते हैं, ये कहते हैं अन्य फल बताएंगे कहेंगे। चौदह की टिप्पणी कहा अन्य कर्तव्यम के ऊपर में कहा स्वरवांछनात्मक माने माने स्वर की इच्छा करे क्यों कहा, तब कहते हैं इष्टफल दृष्टफल तैयार, दृष्टफल है गुण विधि जो होता है ना दृष्टफल है, यहां गुण विधेय दृष्टफलत्व टिप्पणी में कहा गुण विधेय षष्ठी है, गुण विधि का फल दृष्ट है क्या, इदम तो इत्यादि भाषा में कहा इदम तो प्रासंगिकम, तो स्वर की इच्छा करने वाले प्रासंगिक है, खाली इच्छा करने वाले से श्रोत्र आने वाला नहीं है, उसके लिए दंत धावना आदि ऐसा करना पड़ेगा, तैलपान आदि दंत धावना आदि करना पड़ेगा तभी आएगा स्वर, ये कहना है। ठीक है, हम कहते अथ इच्छायाम कर्तव्यत्वेन विहितायाम, इच्छा ही कर्तव्य दिखाया, बाची स्वरम इच्छेद आया, इच्छा ही कर्तव्य दिखाया, यम इच्छायाम कर्तव्यत्व विहितायाम, इच्छा में ही कर्तव्य रूप से विहित होने पर, इच्छा विहित होने पर तावन मात्र सिद्ध, इच्छा मात्र सिद्ध होगी, क्या सिद्ध होगी, इच्छा मात्र सिद्ध होने पर कथम सौश्वर्यम सिद्धेत, सौश्वर्य की सिद्धि कैसी होगी, इच्छा करे वाणी में इच्छा करे स्वर की इच्छा करे तो माने इच्छा मात्र सिद्धि होगी, स्वर की सिद्धि कैसी होगी, नहीं स्वर्ग का कामना मात्र स्वर्गम सिद्ध थी, केवल स्वर्ग चाहने मात्र से स्वर्ग मिल जाता है क्या, यागादि कर्म करना पड़ता है, खाली स्वर्ग चाहने मात्र से नहीं मिलता, इस प्रकार केवल स्वर्ग की इच्छा करने मात्र से स्वर्ग कैसे मिलेगा, ये शंका आ गई तो उत्तर देते हैं टिप्पणी तावन मात्र में चार नंबर टिप्पणी कर, इच्छा मात्र, इच्छा मात्र में सिद्ध होने पर भी कथम सौशर्य सिद्ध, सौशर्य की सिद्धि कैसे होगी, कोई स्वर्ग की कामना करता है इच्छा करता है इतने मात्र से स्वर्ग नहीं मिलने वाला, यज्ञ करना पड़ता है, तो यहां भी कुछ कर्तव्य होगा, तो ये पूछा पूर्वादि ने तो उत्तर देते हैं सामना इत्यादि कहा। सामना सौशर्य स्वरवत्व प्रत्यय कर्तव्य इच्छा मात्र सौशर्य न भवती, साम को सौशर्य स्वरवान बनाने के कर्तव्य इच्छा मात्र से सौशर्य नहीं आएगा, दंत धावन तैलपान आदि सामर्थ्यात कर्तव्य, सामर्थ्य से ही आता है कि दंत धावन है तैलपान आदि और कर्तव्य होता है यहां सिद्ध हो जाता कहा, उसी के द्वारा संस्कृत होगी, दंत धावन तैलपान आदि के द्वारा संस्कृत वाणी होगी बाक होगी, उस वाणी के द्वारा स्वर संपन्न या आर्तिज्यम कुर्यात, स्वर संपन्न वाणी से ऋत्विक कर्म करे, ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं तस्य सुसरत्व तत्शब्द तस्य प्राण उपासकात्मक स्वरवत्व प्रत्यय कार्य सति विहित इच्छा मात्रेण सामना सौशर्यम न भवति इति अस्मात् सामर्थ्यात् दंत धावनादि कर्तव्यम इति एतद् अत्र विदित सदम इति योजना। कहते तस्य सुसरत्वेन, पांच की टिप्पणी कहते हैं साम शब्द, तस्य माने साम शब्द, तस्य साम शब्द से कहा गया जो प्राण है उसका, सुसरत्वेन सुस्वर होने से, सुस्वरत्वेन तस्य आगे प्राण से भी है उसके विशेषण है, तत्शब्द तस्य प्राण से कहा, तत्शब्द से कहा गया जो प्राण है, तस्य सामने में तत्शब्द कहा गया जो प्राण है उसका। छह की टिप्पणी में कहते हैं इसको तस्य टिप्पणम इदम तत्शब्द तस्य इत्यादि अन्यथा उद्धृतम कहते हैं। तस्य इत्यस्य है उसी का ही है, तस्य शब्द का ही है, तत्शब्द तस्य उसी का ही टिप्पण में आ गया ये। माने तस्य का अर्थ है तत्शब्द तस्य टिप्पण में करना था, वो टीका में छप गया वो, ये तत्शब्द तस्य का ही अर्थ है बोला, टिप्पणीकार ने बोला तस्य इत्यस्य टिप्पण मिलम, ये जो तत्शब्द तस्य जो बोला तत्शब्द के तत्शब्द से कहा गया, तस्य का अर्थ तत्शब्द से कहा गया कहना चाहते हैं, ये टिप्पण है ये तत्शब्द तस्य इति इत्यादि का अन्यथा मुद्रितम है वो टिप्पण, किंतु टीका में मुद्रित हो गया वो तस्य से तत्शब्द तस्य अर्थ तस्य का ही अर्थ है वो टिप्पणी में था वो टीका में चला गया कहते हैं। प्राण से सात की टिप्पणी का उद्गात, तो उद्गान करने वाला जो प्राण है उसी इस प्राण का उद्गाता प्राण का उपासकात्मक उपासक स्वरूप जो प्राण है स्वरवत्व प्रत्यय स्वरवान प्राप्ति के लिए कार्य सती स्वरवत्व विज्ञान प्राप्त करने होने पर विहित इच्छा मात्र केवल विधान करने की इच्छा मात्र से सामना सौसौर्य नभति, केवल विधान की इच्छा मात्र से साम में प्राण में सौसौर्य नहीं आ सकता। इति अस्मात् सामर्थ्यात् ऐसी सामर्थ्य से अस्मात् आठ की टिप्पणी में कहा सौसर्य विधान अन्यथा अनुपत्या, सौसर्य विधान है इसके मतलब कुछ न कुछ कर्तव्य होगा, वहां कुछ किए बिना सौसर्य आएगा नहीं, अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध होता है कि कुछ कर्तव्य उसके लिए होगा। सामर्थ्यात् दंत धावन आदि कर्तव्य, दंत धावन तैलपान आदि कर्तव्य बनता है उसके लिए। अत्र विधिस्तम यही यहां विधान करना इष्ट है, ये कहा नव की टिप्पणी में कहा इति वाक्य अत्र माने इस वाक्य में यही विधान करना इष्ट है। ठीक है, हम कहते हैं सौसौर्य से साम भूषण तो गमक महा, सौसौर्य जो है ना सुस्वर से भाव सौसर्यम, सुंदर स्वर के धर्म को सौसौर्य बोला जाता है, स्वयं प्रत्यय लगा हुआ भाव में सौसौर्य से साम भूषण तो गमक महा, साम का माने प्राण का भूषण है, साम माने प्राण, उसका भूषण में गमक बताते हैं तस्मात कहा, तस्मात यस्मात साम न स्वभूत स्वर, जिसका साम का धन स्वरूप स्वर है, धन क्या है तो स्वर है उसका, तेन स्वेन भूषितम उस स्वर के द्वारा भूषित है, धन के द्वारा भूषित है साम माने प्राण, अतो एक स्वरबंतम उद्गातारम दिदृक्षंते व दृष्टुम इच्छन्ते व धन में लौकिका, इसलिए यज्ञ में स्वर स्वर वाले उद्गाता को लोग देखना चाहते हैं जैसे लोग में धनी को देखना चाहते हैं, ऐसा कहा। ठीक है, दृष्टांतम अनंतर वाक्यम अवस्तंभेन पश्चे, दृष्टांत जो है अनंतर वाक्य के द्वारा जैसे लोक में धनी को देखना चाहते हैं दृष्टांत दिया ये, इसको आगे के वाक्य से स्पष्टीकरण करते हैं, दृष्टांतम अनंतर वाक्य अवस्तंभेन पश्चे आगे के अथो यश सोम भवती इस वाक्य के द्वारा स्पष्ट करना चाहते हैं दृष्टांत को, दृष्टांत जैसे लोक में धनी को देखना चाहते हैं उसी प्रकार वेद में भी स्वर वाले उद्गाता को देखना चाहते हैं यज्ञों में लोग, ऐसा कहा था। ये दृष्टांत जो है ये जो जैसे लोक में धनी को देखना चाहते हैं दृष्टांत कहा था उसी को यहां स्पष्टीकरण करते हैं, प्रसिद्धम कहा, प्रसिद्धम ही लोके अथो माने अपि, जो मूल में अथो शब्द है उसका अर्थ अपि है, लोक में भी प्रसिद्ध है ये, यस्य स्वम धनम भवति तम धनिनम दिदृक्षन्ते, जो जिसके पास धन होता है उसको लोग देखना चाहते हैं। ठीक है, हमें कहते हैं भवति हास्य स्वम, इसको भी धन मिलेगा कहा, जिस प्राण के धन को जानता है उसको भी धन मिलेगा, भवत है अश्य स्वम, इसको भी धन होता है, यदि प्रागेवक तत्व पहले बोल दिया है ये भवत है अश्य स्वम पहले कह दिया, फिर आगे अंतिम में आकर के अश्य स्वम या ये वेद सामना वेद इत्यादि क्यों कहा ये कहना चाहते हैं। अच्छा, भवत है अश्य स्वम यदि प्रागुत अनर्थ का पुनरुक्ति इतिहास पुनरुक्ति फिर दोबारा यहां भवती हा अश्य स्वम या एवं एतत् सामना स्वम वेद में जो भवती हास्य स्वम पहले एक बार है आया है मंत्र में यही हाँ तस्य है तस्य सामनो या स्वम वेद भवती हास्य स्वम एक भवती हास्य स्वम पहले आ गया है इसको भी होगा कहा, फिर अंतिम में भी कहते हैं भवती हास्य स्वम ये पुनरुक्ति क्यों, एक ही मंत्र में दो बार भवती हा अश्य स्वम दो बार क्यों पुनरुक्ति क्यों, ये प्रश्न उठा, तो इसके लिए कहते हैं सिद्धस्य गुण विज्ञान फल संबंध से उपसंहार करते, जो सिद्ध है गुण विज्ञान, गुण माने धन है यहां प्राण का धन स्वर है, स्वर गुण विज्ञान उपासना का फल का संबंध का उपसंहार किया जाता है इस भवति हास्य स्वम के द्वारा, भवति आश्य सौम्य एवं यथत साम्य सौम्य कहा, इसको भी धन हो मिल जाता है जी, इस साम माने प्राण का, स्व को माने धन को जो जानता है, ऐसा बताया। आगे मंत्र है, तस्यः एतस्य साम्नो यः सुवर्णं वेदः भवति हास्य सुवर्णम् तस्य वैश्वर एव सुवर्णम् भवति हास्य सुवर्णम् एवं एतः साम्नः सुवर्णं वेदः तस्यः एतस्य साम्नो यः सुवर्णं वेदः भवति हास्य सुवर्णम् तस्य वैश्वर एव सुवर्णम् भवति हास्य सुवर्णम् एवं एतत् साम्नः सुवर्णं वेदः तस्यः एतस्य साम्नो यः सुवर्णं वेदः कहा। तस्यः एतस्य साम्नः, सामान्य प्राण है ये, सबके साथ समान है, इसलिए साम कहा गया। इस साम का मैंने प्राण का, उसी इस प्राण का जिस पूर्व में चर्चा हो गई है, जिस प्राण की, इस प्राण के जो सुवर्ण को जानता हो, या सुवर्णम भेद, जो व्यक्ति सुवर्ण को जानता है, या सुवर्ण माने सोना नहीं है, सुवर्ण माने सुष्टु वर्णम, सुवर्ण वर्ण है, वर्ण वर्णोच्चार सुवर्ण सुंदर वर्ण, वर्ण माने वर्ण वर्ण जो क ख ग आदि उच्चारण होना है, वर्ण है सुवर्ण भेद, सुवर्ण को जो जानता हो, भवती है अस्य सुवर्ण, इसको भी सुवर्ण मिलेगा, ये भी सुवर्ण से युक्त होगा, प्राण के सुवर्ण को जानने वाले को ये भी सुवर्ण वाला होगा। ये फल बता दिया पहले, तो क्या है प्राण का सुवर्ण क्या है, तो तस्य माने प्राण से, उस प्राण का वही प्रसिद्ध है, स्वर एव सुवर्ण, स्वर ही सुवर्ण है। पहले तो स्वर का अर्थ कंठ का माधुर्य कहा था, अभी वर्ण का लेंगे, वर्ण लेंगे, वर्ण माने वर्ण सही ढंग से उच्चारण हो, ऐसा सुवर्णम तस्य भाई, उस प्राण का भाई माने प्रसिद्ध है, तस्य माने प्राणस्य, भाई माने प्रसिद्ध है, स्वर एव सुवर्णम, स्वर ही सुवर्ण है, भवति हास्य सुवर्णम, इसको भी सुवर्ण होगा, यह एवं यह सामना सुवर्णम, वेद जो इस साम का सुवर्ण को जानता है, इसको भी सुवर्ण मिलेगा, यही यही कहना है यहां। ठीक है, हमें कहते हैं सामनो गुणांतरम बता रहे थे, एक गुण तो हो गया स्वगुण, क्या गुण हो गया, स्वगुण को बता दिया, अब फिर अन्य गुण बताते हैं, सुवर्ण गुण को बताते हैं, अवतरण देते हैं, ये कहा भाष्य में कहा, अथा अन्यो गुण, एक गुण हो गया है स्वगुण हो गया, अब दूसरा गुण है अन्य गुण, अथा अथा का अर्थ एक नंबर टिप्पणी को कहते हैं, बाह्य वित्त ना संबंध अनंतरम, जो स्वर स्वर गुण था ना बाह्य वित्त था, अभी अभ्यंतर वित्त बताएंगे, स्वर बाद में होता है, वर्ण उच्चारण के बाद होता है, अभी भीतर वाला गुण बताते हैं, अभ्यंतर गुण बताएंगे, वर्ण उच्चारण बताएंगे, ये कहना है। अथ का अर्थ ये कहा, बाह्य वित्तेन संबंध अनंतरम, अथ माने अनंतर, किसके अनंतर, बाह्य वित्त से पूर्ण हो गया प्राण, स्व स्व से पूर्ण हो गया, स्वर से उसके अनंतर, ये कहना चाहते हैं अथ शब्द का अर्थ। अच्छा, अथ अन्यो गुण सुवर्ण बत्ता लक्षण विदेते, सुवर्णवान बनता ये व्यक्ति भी कहना चाहते हैं, सुवर्णवत्त बान है वायु के प्राण, ये यही गुण का विधान होता है, कहा दो नंबर में कहा, अनंतर धनवत्ता लक्षण, सुवर्णवत्ता मैंने धनवत्ता, भीतर के धनवत्ता, पहले बाह्य धनवत्ता था, स्व शब्द से कहा था, अभी आभ्यंतर धनवत्ता, आनंतर धनवत्ता लक्षण का, आनंतर भीतर के धनवान धनवत्व, धनवान में धनवत्व में आएगा, धनवत्ता सब हो जाएगा, धनवतो भाव धनवत्ता, धनवान में जो धर्म आएगा धनवत्ता, ये धनी है इसमें रहेगा धनवत्ता, क्या रहेगा, ये व्यक्ति धनवान है, धनवान में धर्म आता है धनवत्ता, धनवत्ता धर्म है, धनवान व्यक्ति है, तल प्रत्यय लगा दिया, तस्य भावत्तो तलो धनवत्ता, यही है ये बताया। अच्छा, तो भाष्य भाई कहा, अथ अन्यो गुण, दूसरा गुण सुवर्णवत्ता लक्षण माने धनवत्ता लक्षण विदेते, धनवत्ता लक्षण का विधान होता है, पहले स्वरवत्ता बताया था, अभी धनवत्ता बताया, असौ अपनी सौसर्य में है, तो ये सुंदर स्वरी है, ये भी उच्चार वर्ण उच्चारण होना भी सुंदर स्वरी और क्या है, असौ अपनी असौ माने धनवत्ता, अभी वो धनवत्ता है, वो भी सौसर्य में, किंतु फिर दोबारा क्यों एक ही हो सौसर्य, तो पूर्व से ही सूचित हो गया, फिर दूसरे में क्यों सौसर्य बताना, फिर इसका भी अर्थ धन वही धनवत्ता ही आना, सौसर्य आना हो तो कहते एतावान विशेष है, किंतु इतना विशेष है पूर्व का और अभी का, है तो ये भी सौसर्य ही है, किंतु पहले वाला जो स्वपद से कहा हुआ सौश्वर्य, अभी जो सौवर्ण शब्द से कहने वाला जो कहे जाने वाला सौश्वर्य में थोड़ा फर्क है। एतावान विशेष, इतना विशेष जरूर है। क्या विशेष है? पूर्वम कंठगत माधुर्यम, पहले था कंठगत माधुर्य को कहा था काली, पूर्व मंत्र में स्व शब्द से कंठगत माधुर्य को लिया था। इदम तो अभी यहां पर जो बताया जा रहा है सौश्वर्य, इसमें सुवर्ण शब्द से कहा जा रहा है। इदम तो लाक्षणिकम वर्णयुक्त माधुर्य है। कैसा है? वह सामान्य रूप से केवल माधुर्य बताया था पहले, अभी वर्ण विशिष्ट माधुर्य ऐसा। इदम तो लाक्षणिकम सुवर्ण शब्दवाच्यम, कहते लाक्षणिक माधुर्य है यहां, सुवर्ण शब्दवाच्यम कहा। तीन चार की टिप्पणी है, तीन में कहा स्व शब्दवाच्यम सौश्वर्य, पूर्व में स्व शब्दवाच्य का सौश्वर्य था पूर्व कंठकनिका में, यहां पर सौवर्ण, यहां सौवर्ण जो है सौवर्ण कहा, ये कह लाक्षणिक है ये, इदम इदम माने सौवर्ण, ये सौवर्ण है, ये तो लाक्षणिक है। तस्य है एतस्य सामनो या सुवर्णम वेद भवति हास्य सुवर्णम कहा, उस साम का माने प्राण का जो सुवर्ण को जानता हो वो भी क्या होता है, तस्य हा अस्य सुवर्णम, उसको भी भवति तस्य सुवर्णम, उसको भी सुवर्ण हो जाता है, सुवर्ण की प्राप्ति होगी। ये कहा पांच की टिप्पणी में कहते हैं सुवर्णम माने लोक प्रसिद्ध महाटकम, इसको क्या मिलेगा, लोक में प्रसिद्ध सोना मिलेगा इसको, प्राण के सोने को सुवर्ण को जानता हो तो लोक में प्रसिद्ध हाटक, हाटक माने सुवर्ण सोना, लोक प्रसिद्ध सोना मिलेगा इसको, प्राण के सुवर्ण को जानने वाला सोने का ढेर मिलेगा, यह अर्थ है। सुवर्ण शब्द सामान्यात स्वर सुवर्ण यो कहते हैं, सुवर्ण शब्द समान होने से स्वर और सुवर्ण में दोनों में समान होने के कारण ये कहते हैं, स्वर सुवर्ण में सुवर्ण शब्द सामान्य होने से ये बताया। छह की टिप्पणी में कहा इसको सुवर्ण शब्द वाच्य तो सामान्य, सुवर्ण शब्द का वाच्य तो दोनों में आ गया, स्वर में भी और इसमें भी, दोनों में समान आने से यही अर्थ आया, इसको लौकिक धन प्राप्त होगा, सुवर्ण प्राप्त होगा कहा। लौकिकम एव सुवर्णम गुण विज्ञान फलम भवति, ये जो प्राण के सुवर्ण को जानने वाला का लौकिक सोना मिलेगा, क्या मिलेगा, लौकिक सुवर्ण, यही गुण विज्ञान का फल होगा कहा। ये कहते हैं सात की टिप्पणी में कहा लौकिक सुवर्ण क्या कहता है, कनकम, सोने का नाम कनक भी होता है, कनकम कनक मिलेगा, कनकम कहा कहा। तस्य वै स्वर एव सुवर्णम कहा, वो तस्य माने प्राण का, प्राण का क्या है सुवर्ण, कहते स्वर ही सुवर्ण है कहा, भवति अस्य सुवर्णम एतत् सामना सुवर्णम भेद इति पूर्ववत् सर्वम, ये भवति अस्य सुवर्णम एवं एतत् सामना सुवर्णम भेद, जो मंत्र का आखिर में था ये पहले जैसे व्याख्या है, पूर्व मंत्र में जैसे व्याख्या ऐसे समझना, इसको भी लौकिक सुवर्ण मिल जाएगा, प्राण के सुवर्ण को जानने वाला इत्यादि कहा। ठीक है फिर देखेंगे, समय हो गया है, ये रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।